şeyler ummuş. Belli ki kırmızı yanmış. Kendini bir şey sanmış. Bizimki kalkmış gelmiş. Bir sürü anımız varmış. Bensiz dünya darmış. Yüreğim ağzıma gelmiş. Kendini sanıyor ermiş. Gerçek olsa içim yanmayacak. Biri var mı? Biri üstüne bekliyor Metiye. Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyorsun.